کو وہ فائدہ پہنچا سکوں یا نقصان کو ہٹا سکوں بجز اللہ کے حکم کے. اللہ کا حکم جتنا ہوتا ہے جیسا ہوتا ہے اس کے مطابق ہی ہے, میرے تو اختیار میں ہے نہیں. اور دوسری بات یہ بھی سن لو, لکل امت اجل, ہر امت کے لیے یا ہر فرقے کے لیے ایک مقررہ وقت ہوتا ہے, قبل از وقت نہیں کسی کو سزا ملتی, زوال نہیں آتا قبل از وقت, گرفت نہیں ہوتی, وقت مقرر ہوتا ہے اللہ کی جانب سے. وہ اجل و مسمہ مقررہ وقت ہے, کس قوم کو, اس فرقے کو, اس پارٹی کو, اس امت کو اتنا وقت ملے گا. تو ہر امت کے لیے ایک مقرر ہوتا ہے وقت, جب ان کا وقت آ جاتا ہے پھر ایک گھڑی بار بھی پیچھے نہیں ہوتے اور نہ آگے ہوتے, عین وقت پر پھر آ جاتی ہے, سیلاب کی طرح پھر گرفت آتی ہے خدا تعالی کی, آگے پیچھے نہیں ہوتا. اسی طریقے سے شخصی طور پر بھی ہر انسان کی موت کا بھی یہ حال ہے, لا تاتیکم الا بغتۃ, اچانک ہی آتی ہے, کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ موت کس وقت آ جائے. اس لیے خبردار کر دیا گیا پہلے سے ہی, جبکہ انسان کا عقل شعور اور سمجھ اور یہ سب چیزیں موجود ہوں, انسان کو فکر کر لینی چاہیے. تو فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے, پہلی بات یہ ہو گئی کہ میرے اختیار میں نہیں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے, اس سے پہلے وہ بات نہیں ہوتی, جب وقت آتا ہے تو اس وقت ہی پھر نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے, عین وقت پر وہ بات ظاہر ہوتی ہے. اس کے علاوہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کل آپ کہہ دیجیے, ارے تم بتلاؤ, اگر آ جائے خدا کا عذاب بیاتن, راتوں رات, او نہارن یا دن کو, تو ماذا یستعجل منہ المجرمون, مجرم اس عذاب میں سے کس چیز کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں؟ عذاب کوئی اچھی بات ہے یا کوئی لذیذ بات ہے کہ اس کو طلب کر رہے ہیں اپنے منہ سے, کیوں نہیں آتا عذاب؟ کیا کریں گے مجرم اس عذاب کو؟ عذاب تو بہرحال عذاب ہے, فرض کرو اگر رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے, بجائے لیل کے بیات کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں, بیات بیتوت رات گزارنے کو بھی کہا جاتا ہے اور بیات شب خون مارنے کو بھی کہا جاتا ہے, مطلق لیل نہیں فرمایا بلکہ بیات کا لفظ فرمایا, کیونکہ اس میں وعید ہے, دھمکی ہے, کیونکہ سزا کے موقع پر یہ شب خون وغیرہ جو مارا جاتا ہے دشمن پر رات کے آخری حصے میں, دشمن غافل ہوتا ہے اس وقت, اس پر یعنی مطلب ہے چڑھائی کی جاتی ہے, اسی طرح اللہ نے فرمایا, مطلق رات کا ذکر نہیں فرمایا, بیاتن رات کو آ جائے جیسا کہ شب خون مارا جاتا ہے کسی پر, تو کیا جلدی کرتے ہیں اس سے مجرم؟ اسما اذا ما وقع, کیا جب وہ عذاب واقع ہو گیا تو پھر ایمان لاؤ گے؟ تو پھر اگر ایمان لاؤ گے تو اس وقت تو کہا جائے گا آلان, اب ایمان لاتے ہو, تم تو جلدی طلب کرتے تھے اس کو, کہتے تھے عذاب جلدی کیوں نہیں آتا, اس وقت تو کیفیت یہ ہو جائے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا, مجرمین نے عذاب کو دیکھا اور اترنے لگا تو پھر بعض نے یقین کیا, ایمان لائے, لیکن اس وقت کا ایمان مفید نہیں ہوتا, جیسا اسی صورت میں آگے آتا ہے فرعون کا حال بھی اللہ نے بیان فرمایا, الانا وقد اسیت قبل وکنت من المفسدین, اب تم کلمہ پڑھ رہے ہو اور ایمان لا رہے ہو, تصدیق کر رہے ہو, ساری عمر تمہاری فساد اور غنڈہ گردی میں گزری ہے, اب مقبول نہیں ہوتا عذاب کو دیکھ کر ایمان قبول کرنا, وہ وقت نہیں ہوتا اس کا, جیسا کہ حضور کا فرمان ہے, توبۃ العبد مالم یغرغر, بندے کی توبہ اس وقت تک ہی قبول ہوتی ہے جب تک کہ غرغرہ تاری نہ ہو جائے, اور غرغرہ کہتے ہیں کہ جب جان نکلنے لگتی ہے اور اللہ کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں, غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے, اس وقت توبہ مقبول نہیں ہوتی, اس سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لے انسان تو قبول ہوتی ہے, ایمان لائے تو ایمان بھی مقبول ہوتا ہے ورنہ نہیں. فرمایا پھر تو اس وقت کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا, ذوقوا عذاب الخلد, ہمیشگی کا عذاب چکھو, اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ تم اصرار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، ایمان تم نے قبول نہیں کیا، عذاب جب تک کہ ظاہر نہیں ہوا، اس واسطے اب ہمیشہ ہمیشہ تم نے اس عذاب میں مبتلا رہنا ہے۔ اور یاد رکھو، حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی بات کا جو تم کماتے تھے۔ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے۔ جیسا حدیث میں آتے ہیں، انما ہی اعمالکم احصیہا علیکم، اے بنی آدم یہ تمہارے اعمال ہی ہیں، میں نے تو ان کو شمار کر کے گن کر کے رکھا ہوا، یعنی یہ تمہاری کمائی ہے، اب اس کو اس کا جو نتیجہ ہے تم بھگتو، وہی بدلہ دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے والوں کا، قیامت اور رسالت کی تکذیب کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا، اور ان کے تعصب کو ابھی اور بھی ظاہر فرمایا۔ وَيَسْتَنْبِئُونَ کا، تو ان سے خبر پوچھتے ہیں، استنباء من نبا خبر، استنباء خبر کا دریافت کرنا اور پوچھنا، تو ان سے خبر پوچھتے ہیں یہ لوگ، کیا کہتے ہیں، احقن ہو، اور یہ پوچھتے ہیں استہزاء کے طریقے پر، ٹھٹھے اور تمسخر کے طریقے پر پوچھتے ہیں، احقن ہو، کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ واقعی ہم عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، ہم تو انکار کرتے ہیں توحید اور رسالت کا اور قیامت کا، تو کیا ضرور عذاب آ جائے گا ہم پر، کیا یہ بات ٹھیک ہے، برحق ہے؟ یہ بات پوچھتے بھی ہیں ٹھٹھے اور تمسخر کے طریقے پر۔ اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، ہاں، یہ ایجاب کا کلمہ ہے، ہاں، وربی، اور میرے رب کی قسم۔ انکار جتنا شدید ہوتا ہے جواب میں بھی اسی قدر شدت ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ منکر عناد کی بنا پر، ٹھٹھے اور تمسخر کی بنا پر شدید انکار کرتے ہیں، یہ بات سچی ہے کیا، ٹھیک ہے یہ بات، اور دل میں استیزا ہے، انکار کرتے ہیں، جواب میں کہا گیا، آپ کہہ دیجئے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، وربی، اور مجھ کو میرے رب کی قسم ہے، انہو لحق، کہ یہ برحق ہے، ضرور واقعہ ہو، کیا ان بھی آئے گی، سزا بھی مجرموں کو ملے گی، وہ بچیں گے نہیں اس سے۔ اتنی شدت کے ساتھ جواب دیا گیا۔ اور تمہارا یہ خیال ہو کہ ہم بچ جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی کسی سکیم کو ہم ناکام بنا دیں گے، مان تم بموجزین، تم نہیں ناکام بنا سکتے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو، اس کی سکیم کو، وہ پوری ہو کر رہے گی، اور مجرموں کو ضرور سزا ملے گی، منکرین رسالت اور منکرین قیامت اور توحید کا انکار کرنے والوں کو یقیناً سزا ملے گی، اور خدا کی کسی تدبیر کو وہ باطل نہیں کر سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب وقضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون الی ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون هو یحیی ویمیت وإلیہ ترجعون۔ ولو ان لکل نفس، اور اگر ہو ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا ہے جو کچھ ہے زمین میں، اور پھر وہ فدیہ دے اس کے ساتھ، تو پھر بھی اس کے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ واسر الندامتا، اور چھپائیں گے وہ شرمندگی کو جب دیکھیں گے عذاب کو، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سنو، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، سنو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور موت تاری کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی تردید پہلے بیان فرمائی، پھر رسالت کے انکار کرنے والوں کا ذکر کیا، اور قیامت کے محاسبے کا ذکر کیا، اور عذاب جو کافر اور مشرک عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر سزا آئے گی تو پھر اس سے کیا کر لیں گے، کس طرح بچ لیں گے، اور اگر اس وقت ایمان لائیں گے تو اس وقت تو قبول نہیں ہوگا ایمان، ہمیشہ کافر اور نافرمان لوگ ایسے ہی رہے ہیں کہ جب عذاب کو دیکھا تو پھر وہ یقین لائے مگر اس وقت ان کے لیے فائدہ نہ ہوا، تو پھر قیامت کے بارے میں اور یہ سزا کے بارے میں خبریں پوچھتے ہیں کہ کیا یہ برحق ہے، تو اس کے جواب میں بڑی قوت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں اور میرے رب کی قسم یہ تو برحق ہے، اور تم خدا تعالیٰ کی کسی سکیم کو کسی سلسلے کو عاجز نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ کافر لوگ کہتے ہیں قیامت تو نہیں آئے گی ہمارے پاس، لا تاتی نسا، وہاں بھی اسی قسم کے الفاظ ہیں، قل بلا وربی لتاتی انکم، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ضرور آئے گی۔ وہ جیسے تاکید کے ساتھ انکار کرتے تھے اسی تاکید کے ساتھ جواب دیا گیا، سورہ تغابن میں بھی ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، خیال کیا ہے کافروں نے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم تم ضرور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور پھر جو کچھ تم نے کام کیے ہیں وہ تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور اس کا بدلہ تم کو بھگتنا پڑے گا، اور یہ اللہ پر آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے دوبارہ پیدا کرنا اور حساب لینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تو انسان ایسی اکڑ دکھاتے ہیں اور قیامت کا اور معاد کا انکار کرتے ہیں اور رسالت میں شک اور شبہات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جب وہ قیامت برپا ہو جائے گی، ولو ان لکل نفس ظلمت، اگر ہو ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا ہے، جس نے ظلم کیا ہے اس کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب کا سب اس کا ہو، اور پھر وہ اس کا فدیہ دے اپنی جان کو بچانے کے لیے، پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ما تقبل منہم، جیسا کہ دوسری آیات کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو آج تو یہ عقل دکھا رہے ہیں، لیکن آگے تو یہ بات بھی ہوگی، ولو ان لکل نفس، اگر ہو ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا ہے، ظلم سے مراد اس مقام میں سب سے پہلے تو کفر اور شرک ہے، کیونکہ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے، والکافرون هم الظالمون، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں، یاد رکھو یہ کفر کرنے والے لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں، وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سورہ لقمان میں، کہ یاد رکھو شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں۔ اور امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ شرک اور کفر کے ساتھ، اور پھر ظلم کیا جس نے لوگوں پر تعدی کرنے کے ساتھ، یہ اعمال میں ظلم ہوتا ہے تعدی کرنے سے، کسی کی جان پر تعدی کی، مال پر تعدی کی، عزت و آبرو پر تعدی کی، یہ تعدی کرنے کے ساتھ بھی انسان ظالم بنتا ہے۔ یہ تو جس نے ظلم کیا، سب سے بڑا تو ظلم یہ ہے کہ عقیدہ اس نے صحیح نہیں اختیار کیا، غلط عقیدہ اپنایا ہے، شرک اور کفر والا، سب سے بڑا پھر یہ ہے کہ اعمال کے سلسلے میں پھر جو تادی اور تجاوز کی ہے اس نے، اور تادی اور تجاوز میں سب باتیں آتی ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی. فرائض کو ترک کر دیا اس نے، فرائض ہی نہیں ادا کیے، ظالم ہے وہ آدمی، کسی کا مال چھینتا ہے، بے آبروئی کرتا ہے، کسی کو مار پیٹ کرتا ہے ناجائز، یہ سب ظلم کے اندر آتا ہے. ظلم کا لفظ وسیع معنی رکھتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس کے اندر آتی ہے اور بڑی سی بڑی بات، چھوٹی سی لغزش بھی اس کے اندر آتی ہے اور بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کے اندر آتا ہے. لیکن اس مقام میں زیادہ تر یہ کفر اور شرک والا گناہ مراد ہے، جو آج انکار کرتے ہیں قیامت کا اور محاسبے کا اور رسالت کا اور توحید کا. اگر ہو ہر اس نفس کے لیے جس نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے، تو یہ بات تو پہلے عقلاً بھی ممکن نہیں ہے کہ تمام زمین کی چیز جو ہے ساری ایک آدمی کے تسلط میں آ جائے، سارے خزانے، مال و دولت، روپیہ، پیسہ، سامان، سب چیزیں ایک آدمی کے قبضے میں ہو، ایک کی ملکیت میں ہو. پہلے تو یہ ایسی بھی محال بات ہے. فرض کرو اگر ایسا ہو کہ سب چیزیں اس ظالم کے قبضے میں ہوں، سب مال و دولت، خزانے وغیرہ، سب چیزیں، اور پھر وہ اس کا فدیہ دے اپنی جان بچانے کے لیے، یہ سب چیز لے لی جائے اور میری جان چھوڑ دی جائے، تو اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ہرگز قبول نہیں ہوگا، اور اس کا ڈبل بھی قبول نہیں ہوگا. زمین کے جتنے خزانے اور مال و دولت اور اسباب ہے، متاع ہے، یہ ہو اور اس جتنا اور بھی ہو، ڈبل ہو، فرض کرو پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا. وہاں تو چھوٹنے کی کوئی بات ممکن نہیں. یہ فدیہ دے کر جان بچانا ایک طریقہ یہ بھی ہے، دنیا میں کئی طریقے ہیں. سفارش کے ذریعے بھی انسان مجرم بچ جاتے ہیں، سفارش جب ہو جاتی ہے، اور یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ وہ فدیہ دیا جاتا ہے، مال دے کر اس کو بچا لیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جماعت اور پارٹی اور جتھے کے زور پر حملہ آور ہو کر مجرم کو نکال لیا جاتا ہے. کبھی جیلوں کو توڑ دیتے ہیں اور وہاں سے نکال کر لے جاتے ہیں، جتھا باری ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا رد فرمایا، وہاں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں چل سکے گی، اور یہ فدیے والی بات بھی نہیں ہوگی. اتنا بڑا فدیہ بھی دے کر کوئی ظالم اپنی جان کو نہیں بچا سکتا. یقیناً ظلم کرنے والے، شرک کفر کرنے والے، تعدی تجاوز کرنے والے ضرور پکڑے جائیں گے اور مبتلا عذاب ہوں گے. بچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، بجز اس کے کہ ایمان لائیں اور ظلم و تعدی سے توبہ کریں. اس کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ بچ سکیں. وہاں ارشاد ہوتا ہے اسر الندامہ لما راہ العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے. چھپائیں گے کہ تاکہ ہمارے یہ ماتحت لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ کتنے کمتراک سے دنیا میں رہتے تھے اور بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، اور آج ان کو یہ ذلت پہنچنے والی ہے، اب اس عذاب میں یہ داخل ہوں گے. ان سے کوشش کریں گے، ایک مرحلہ ایسا بھی ہوگا اپنے ماتحتوں سے یا دوسرے لوگوں سے جن سے انسان کو شرم و حجاب ہوتا ہے، ان سے چھپانے کی کوشش کریں گے ندامت کو، اندر اندر ہی چپکے چپکے ہی دل میں ہی نادم ہوں گے. لیکن یہ ایک مرحلہ ہوگا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب عذاب شروع ہوگا تو یہ پھر چھپانے کا موقع نہیں رہے گا، پھر واہ ویلا بھی کریں گے، چیخ و پکار بھی کریں گے، سب کچھ ہوگا. یہ مختلف مرحلوں میں ایک مرحلہ یہ بھی ہے. اور امام رازی رحمت اللہ علیہ تو اس طرح بھی فرماتے ہیں کہ اسرہ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں یہ دو متضاد معنوں کے لیے آتا ہے. اسرہ کا معنی چھپانا اور اسرہ کا معنی ظاہر کرنا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ندامت کو ظاہر کریں گے، پشیمانی ظاہر ہوگی وہاں کی، ہم نے بہت برا کیا ہے، اب کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے. چھپانا بھی ہوتا ہے اور ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے، دونوں معنی اس کے بن سکتے ہیں اس مقام میں. اور امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے ایسا بھی بیان فرمایا کہ اسرہ کا معنی پوشیدہ طور پر اخلاص کے ساتھ ندامت کو ظاہر کرنا، یہ بھی معنی بن سکتا ہے. بڑے اخلاص کے ساتھ وہ نادم ہوں گے لیکن وہاں کا کچھ اخلاص فائدہ نہیں کرے گا. دنیا میں اگر اخلاص کے ساتھ کوئی آدمی نادم ہوتا ہے غلطی سے تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اللہ بھی قبول کرتا ہے توبہ، معافی بھی ملتی ہے انسان کو، مستقبل بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن وہاں پر اگر جتنے بھی اخلاص کے ساتھ وہ اظہار کریں گے ندامت کا، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ندامت کا معنی تو توبہ کا معنی ندامت ہی ہوتا ہے، جیسا کہ مسند احمد کی التوبہ تو ان ندم ہو، توبہ اسی کو کہتے ہیں آدمی پشیمان ہو جائے دنیا میں کہ یہ کام میں نے کیوں کیا، مجھ کو نہیں کرنا چاہیے، بڑے افسوس کی بات اور اکھڑ جائے کام. تو فرمایا کہ چھپائیں گے یا ظاہر کریں گے ندامت کو جب عذاب کو دیکھیں گے اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی. ہر ایک کو اپنے عمل اور اپنے عقیدے کا بدلہ ضرور ملنا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی کا عمل اس کے اوپر ڈال دیا جائے یا نہ کردہ گناہ میں پکڑا جائے یہ بات نہیں ہوگی، جو کیا ہے اسی کا بھگتان کرنا پڑے گا. انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اللہ تعالی کی بارگاہ میں کوئی مطلب یہ ہے کہ زیادتی کسی پر نہیں ہوگی. اب یہ عقلی طور پر بھی کفر شرک کا رد، الا سنو ان للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں سب کا سب اللہ کا ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا حقیقی معنی میں اللہ کی ملکیت ہے. اس نے اپنی مہربانی اور اپنی رحمت کے ساتھ انسانوں کو عارضی طور پر اس کا مالک بنایا اور اس کے قوانین بتلائے کہ جائز طریقے پر تم ایسی کوشش کرو اور ان چیزوں کے تم مالک تصور کیے جاؤ گے، لیکن حقیقی مالک تم نہ سمجھنا اپنے آپ کو کہ ہم ہی ہے، مطلب ہے اس کے حقیقی مالک تو اللہ ہے اپنی مہربانی سے، جیسا غلاموں کے بارے میں حضور نے فرمایا خبر حکم یہ تمہارے خادم ہیں، بھائی اللہ نے کسی وجہ سے تمہارے ہاتھوں میں دے دیے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم ان کے حقیقی مالک بن گئے ہو، تم معبود بن گئے ان کے، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، انسان ہیں. ایسا دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ حقیقت میں تو اللہ کی ہے جو خالق ہے اور حقیقی مالک ہے. انسانوں کو عارضی طور پر اللہ تعالی مالک بنا دیتا ہے کہ تم مالک ہو چلو، لیکن ہمارے کہنے کے مطابق اور ہمارے ضابطے کے مطابق تصرف کرو گے تو ٹھیک رہو گے، اس کے خلاف چلو گے تو باغی بن جاؤ گے، سخت بھگتان کرنا پڑے گا. تو سب چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی، تو جب اللہ تعالیٰ کی ہیں تو عقل کا تقاضا بھی ہے کہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے. پھر غیروں کو کیوں تم اس کے اندر دخیل قرار دیتے ہو، غیروں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ جب چیزیں سب اللہ کی ہیں، ملکیت سب اللہ کی ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس نے جو وعدہ کیا ہے کہ قیامت آئے گی اور میں انسانوں سے بات پرس کروں گا اور ان کی اعمال کا بدلہ دوں گا، یقیناً خدا کا وعدہ برحق ہے. محاسبہ اعمال، جزائے عمل، قیامت، یہ سب برحق ہے. تو پھر انسانوں کا فرض ہے کہ وہ برائی سے بچیں اور گندے عقیدے سے بچیں، ورنہ برا سلوک ہوگا. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ بے سمجھ ہیں، ان کو شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے. وہ یہ سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، تو عبادت اسی کی کرنی چاہیے، دعائی بھی اسی کی دینی چاہیے، فریاد رسی بھی اسی کے سامنے کرنی چاہیے، مشکل کچائی حاجت روائی بھی اسی کے سامنے کرنی چاہیے. پھر غیروں کی پرستش کا کیا حق ہے جب سب چیزیں خدا کی؟ لیکن اکثر لوگ نادان ہیں، کسی نے کسی شبہ اور کسی نے کسی کے بہکانے میں آ جاتے ہیں اور کفر شرک اور برائیوں کا ارتکاب کرنے لگ جاتے ہیں، شیطان کے جھانسے اور تصویر میں آ جاتے ہیں. تو اکثر لوگ بے سمجھ ہیں اور بے علم ہیں، جانتے نہیں. اگر جانیں تو پھر یہ بات نہ کریں، ان کو شعور تبھی ہو، ایسی بات کبھی نہ کریں. یاد رکھو یہ اللہ کی ایک صفت تو یہ ہے کہ سب چیزوں کا مالک وہی ہے، با اختیار وہی ہے. تو فرمایا اس کی صفات یہ بھی ہوا یحیی و یمیت، تین باتیں یہاں بھی اللہ نے بیان فرما دی. یاد رکھو زندگی بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے. زندگی کون دیتا ہے؟ کوئی حکیم ڈاکٹر سائنسدان دیتا ہے؟ کوئی بڑا چھوٹا دیتا ہے؟ نہیں، اللہ دیتا ہے زندگی. حیات کا مالک اللہ ہے، وہ الحی ہے، حیات کا منبع ہے، اور دوسری چیزوں کو زندہ کرتا ہے. زندگی جتنی چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور موت بھی وہی تاری کرتا ہے. چاہے اسباب کسی قسم کے بھی ہوں، لیکن موت اللہ ہی تاری کرتا ہے، اسباب وہی ڈال دیتا ہے. اس کو تمام انسان بھی تسلیم کرتے ہیں، اور اپنی بات میں بھی اس کا اقرار کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے، بہانہ بن جاتا ہے، لیکن حقیقت میں موت کا اور زندگی کا تاری کرنا یہ اللہ کا کام ہے. موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے، کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے. کوئی زندہ کر سکے یا کسی کو موت کسی پر تاری کر سکے. اور جب یہ ہے، اس میں رد آ گیا ان لوگوں کا کہ مشرکین میں ایسے طبقات بھی ہیں جو پیدائش کو ایک معبود کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسا ہنود کے ہاں پیدا کرنے والا برہما جی ہے اور مارنے والا دوسرا ہے. وشنو جی وہ موت تاری کرتا ہے. یہ عقیدے گندے ہیں، غلیظ ہیں. یونانیوں کے ہاں بھی اور دوسرے مشرکین پرانے مشرکوں کے ہاں بھی یہ اعتقاد، پیدا کرنے والا اور مارنے والا اور تھامنے والا اور قائم کرنے والا اور تھامنے والا اور کو مانتے تھے. یہ سب شرک ہے بدترین قسم کا. اس لیے قرآن نے واضح طور پر یہ ہدایت دی، هو الحی القیوم، زندہ کرنے والا بھی وہی ہے، ممیت بھی وہی ہے، اور قیوم بھی وہی ہے. ہر چیز کو تھامنا، قائم رکھنا اسی کا کام ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. الیہ ترجعون، وہ جو قائم رکھنے والا ہے اور زندگی عطا کرنے والا اور موت تاری کرنے والا، تھامنے والا بھی وہی ہے، اسی کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. تو اپنا سمجھ لو، اپنی مستقبل کی فکر کر لو. کوئی اور نہیں ہے، وہی خدا ہے، یہ موت و حیات کا مالک ہے، اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا. خود قائم ہے، دوسری چیزوں کو قائم رکھتا ہے، تھامتا ہے. تو اسی کے سامنے تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، اور اپنے اپنے اعمال کا سب بھگتان بھگتنا پڑے گا. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس، اے لوگوں، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور شفا ان کی اس کے لیے جو سینوں کے اندر روگ ہیں، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، اسی کے ساتھ چاہیے کہ خوش ہوں. یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اکٹھا کرتے ہیں. پہلے قیامت کا ذکر تھا، سے پہلے رسالت کا بیان ہوا، پہلے اللہ نے توحید کا ذکر کیا، اور قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کا بیان. اس کے اندر ایک مرکزی مضمون ہے سورہ مبارکہ کے اندر، دعوت الی القرآن، اور حقانیت اور صداقت قرآن ہے. تو یہ اب تیسری مرتبہ پھر قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، قرآن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. یہ مرکزی مضمون ہے اس سورت کا، دعوت الی القرآن، یہ قرآن کی حقانیت اور صداقت. ابتدائی آیت میں بھی ذکر ہوا، بعد میں بھی، جبکہ مشرق اور کافر لوگ کہتے تھے کہ اس قرآن کو تبدیل کر دیجئے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس کا جواب دیا گیا. تبدیل کرنا میرے اختیار سے باہر ہے، میں تو اس کا اتباع کرنے والا ہوں، اور یہ برحق خدا کی جانب سے نازل کیا ہوا کلام پاک ہے، سراپا ہدایت ہے، اس سے انکار کرنے والے لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ تو اب یہاں قرآن کریم کے بارے میں اس کی صفات، چند صفات ذکر فرمائی ہیں۔ اے لوگوں، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے، موعظت واز نصیحت کو کہا جاتا، قدو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، موعظہ نصیحت کو کہتے ہیں، واز کا معنی نصیحت ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ نصیحت پر مشتمل ہے اور تمہارے رب کی طرف سے آئی، یہ پہلی صفت ہے قرآن کی، نصیحت ہے۔ اور دوسری شفا، تیسری ہدایت، چوتھی رحمت، چار صفتیں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی، قرآن کریم کی اس مقام میں بیان فرمائی ہے۔ تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، قرآن کریم نصیحت پر مشتمل ہے، اور نصیحت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نصیحت کا مطلب اور مفہوم یہی ہوتا ہے کہ انسان اس نصیحت کی وجہ سے برائی سے بچ جائے، برائیوں سے الگ ہو جائے انسان، نصیحت کا یہی مطلب ہے۔ نصیحت پر عمل پیرا ہو گیا تو برائی سے بچ گیا۔ یہاں چونکہ ترتیب سے اللہ نے بیان فرمایا، پہلی صفت قرآن پاک کی وہ نصیحت، او اول سے آخر تک یہ نصیحت پر مشتمل ہے۔ ظاہر ہے کہ نصیحت کا مطلب یہی ہے کہ مضر باتیں اور مہلک باتیں جتنی بھی ہیں، نقصان دہ باتیں، ان سے انسان بچ جائیں۔ قرآن کریم کی نصیحت کو مان لیں گے تو مضر اور مہلک تمام باتوں سے انسان بچ جائیں گے، نصیحت کا یہی معنی ہے۔ تمام مضر، ایزا پہنچانے والی، تکلیف دے اور مہلک باتوں سے قرآن کریم روکتا ہے۔ دوسری صفت ہے دلوں کی بیماری، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ موعظت کا لفظ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو نالائق افعال سے پاک کر لے، یہی نصیحت ہے۔ نصیحت کا تعلق ظاہر کے ساتھ مانتے ہیں کہ اپنے ظاہر کو انسان تمام ناشائستہ باتوں سے پاک کر لے، جتنی بھی بری باتیں ہیں ظاہری طور پر جو انسان میں نظر آ سکتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو، ناشائستہ افعال، حرکات، باتیں، ان سے انسان پاک کر لے، یہ نصیحت ہے۔ کیونکہ دوسری بات باطن سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری بات شفاء لما فی الصدور، یہ کلام پاک شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا باطن جو ہے وہ فاسد عقیدے سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ شفاء لما فی الصدور، سینوں کے جتنے بھی روگ ہیں، بیماری ہیں، ان سے پاک کرنا، یہ قرآن کریم کا موضوع ہے۔ اور یہ جو سینے والی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ ظاہری بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ظاہری بیماری اگر لاحق ہو جاتی ہے تو انسان بہت کوشش کرتے ہیں، حالانکہ باطنی بیماریاں ان ظاہری بیماریوں سے بہت زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ وہ روحانی بیماریاں ہوتی، شرک ہو یا کفر ہو یا نفاق ہو یا بدعقیدگی ہو، فاسد عقیدہ ہو، وہ روح کو پلید کر کے ہمیشہ کے لیے انسان کو ناپاک بنا دیتا، وہ زیادہ خطرناک ہے۔ ظاہری بیماریوں میں ٹی بی بڑی خطرناک مانی جاتی ہے، جزام بہت خطرناک بیماری مانی جاتی ہے، برس وغیرہ، پھلبیری، اور بعض جو متعدی بیماریاں سمجھی جاتی ہیں وہ بہت خطرناک مانی جاتی ہیں، لیکن ان سے کہیں بہت زیادہ خطرناک بیماریاں وہ ہیں جو انسان کے باطن میں ہوتی ہیں، قلب میں ہوتی ہیں، وہ شرک کفر ہے اور وہ تمام بد اخلاقی والی باتیں ہیں، فاسد عقیدے ہیں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، انسان کی سعادت اس بات میں ہے کہ انسان کا اعتقاد پاک ہو، انسان کی سعادت نیک بختی اس میں ہے کہ انسان کا عقیدہ پاک ہو۔ پاک عقیدہ جس کا بھی ہوگا وہ سعادت مند انسان ہے، اور انسان کا کمال اس میں ہے کہ انسان کو اعمال صالحہ حاصل ہوں، نیک اعمال کا حاصل ہونا یہ انسان کے کمال کی دلیل ہے، یہ کامل ہے انسان، اچھا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، تو درجے جتنے بھی ہو تو اعمال کی بدولت ہی نصیب ہوں گے، جیسا جیسا جس کا کوئی عمل ہوگا۔ تو انسان کا کمال اعمال صالحہ کے اندر ہے، اور انسان کی سعادت اور نیک بختی وہ پاکیزہ اعتقاد کے اندر ہے۔ اگر اعتقاد انسان کا پاکیزہ نہیں ہوگا وہ شقی انسان ہوگا، وہ سعادت مند انسان نہیں ہو سکتا۔ سو یہ دونوں باتیں دیکھ لیجئے، قرآن یہی کہتا ہے، یعنی کہ قرآن کریم انسان کو تمام ناشائستہ افعال سے روکتا ہے اور منع کرتا ہے، اور تمام پاکیزہ عقیدوں کو کی تلقین کرتا ہے کہ ان کو اپنے دل میں جگہ دو، اور جتنے بھی اعتقاد فاسد ہیں یا گندے عقیدے ہیں ان کو دل سے نکال دو، یہی تو ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ صدور کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ظاہری بیماریوں کے لیے نہیں ذکر فرمایا، اگرچہ بے تبا یہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی آیت وغیرہ پڑھ کر پھونک دی جائے، بساؤ کا ظاہری بیماری سے بھی اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے، لیکن موضوع نہیں ہے یہ قرآن کا، یہ ایک زائد چیز ہے کہ بابرکت کلام ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرتا ہے۔ اسی لیے ابن ماجہ شریف ترمذی کی حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، علیکم بالشفائین، اے لوگوں لازم پکڑو اپنے اوپر دو شفائیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو شفا کا باعث ہیں، کون سی؟ الاصل والقرآن، ایک شہد ہے، اشاد جو اللہ نے پیدا کیا ہے مکھی کے پیٹ سے، اس میں فی ہے شفا ان للناس، اللہ نے بہت سی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے اس کے اندر، بہت سی بیماریوں کی شہد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، یہ ظاہری بیماریوں، اور دوسرا ہے قرآن، یہ باطنی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اس لیے دو شفائیں ہیں، ایک قرآن ہے ایک شہد ہے۔ تو شہد بھی بڑی بابرکت چیز ہے، فی ہے شفا ان للناس، اور قرآن بھی شفاؤن لما فی الصدور، کل ہوا خدم و شفاؤن، دوسری جگہ بھی بہت سی جگہوں میں یہ ذکر ہے قرآن کے بارے میں کہ قرآن ہدایت اور رحمت کا باعث ہے، شفا کا باعث ہے۔ اس سے باطنی بیماریوں میں، باطنی بیماریاں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فاسد اعتقادات جتنے بھی ہیں، اور اس کے بعد جو غلط اخلاق ہیں، حسد، کینہ، تکبر، بغض، یہ تمام کے تمام اخلاقی بیماریاں قرآن کی بدولت دور ہوتی ہیں، قرآن ان کو دور کرتا ہے، شفا دیتا ہے ان بیماریوں سے۔ اگر اخلاقی بیماریاں ہوں تب، یا اعتقادی بیماریاں ہوں تب، جو کچھ بھی انسان کے باطن میں ہوتا ہے، روگ ہوتے ہیں، ان سے قرآن شفا بخشتا ہے۔ اور تیسری بات جو قرآن میں، وہدن، آپ باطنی روگوں کو دور کر دیا تو اس کے جگہ پر سچے اعتقادات اور پاکیزہ اخلاق کو اپنے اندر جگہ دی، یہ پاکیزہ اخلاق کو اپنے اندر بٹھانے کا سلسلہ ہدایت کے لفظ میں بیان فرما دیا گیا، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے، انسان کو پاکیزہ اعتقاد کی اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہے کہ اس سے وہ آراستہ ہو۔ اسی لیے بزرگان دین تخلیہ اور تجلیہ دو لفظ استعمال، تخلیہ گندی باتوں کو نکال دینا، اور تخلیہ تمام اچھی باتوں کو اپنے اندر اکٹھا کرنا، تزکیہ بھی اسی کو کہتے ہیں، گندی باتوں کو انسان اپنے آپ سے نکال لے، گندا اعتقاد ہو یا گندا اخلاق ہو یا گندا فعل ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اپنے آپ سے دور کر دے. اور جو پاکیزہ اعتقاد ہے، صحیح ہے، توحید، ایمان، اخلاص، خدا کے وعدے پر یقین، خدا کی کتاب پر، اس کے احکام پر، جنت دوزخ پر، اور خدا کی صفات کمال پر پورا یقین، اس کے نبیوں پر یقین اور اعتقاد کامل، ماد پر پورا اعتقاد اور یقین، خدا کے افعال پر پورا یقین اور اعتقاد، خیر و شر سب من جانب اللہ واقع ہوتا ہے، اس کے علم ارادے اور مشیت کے مطابق واقع ہوتا ہے، ان چیزوں پر انسان کا اعتقاد ہو پختہ طریقے پر، یہی ہدایت ہے. قرآن ہدایت دیتا ہے، پھر زندگی کے جس موڑ کے اندر جس بات کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، انسان ہر میدان میں محتاج ہے کہ اس کے سامنے واضح راستہ ہو، تو قرآن کریم وہ واضح راستہ ہر میدان میں مہیا کرتا. کوئی میدان بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے بارے میں قرآن نے اصول نہ بتلائے ہوں، اس راستے پر چلو، باقی ذیلی باتوں کو دیکھو کیسے حل ہوتی ہیں. تو یہ ہدایت. امام رازی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام تو ان چاروں لفظوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پہلا لفظ جو ہے اس کو جو موعظت ہے اس کو شریعت کے ساتھ تعبیر کیا، اور شفاء لما فی الصدور کو طریقت کے ساتھ تعبیر کیا، اور ہدایت کو حقیقت کے ساتھ تعبیر کیا، اور رحمت کو یہ نبوت اور خلافت کے ساتھ تعبیر کیا. ظاہر ہے کہ یہ بزرگان دین کے جتنے طریقے بھی ہیں، یہ جو مثلا چاروں طریقے، نقشبندی، سہروردی، قادری، چشتی وغیرہ، یہ طریقے ایسے ہی ہیں جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقے ایسے ہی ہیں جیسا یہ ائمہ اربعہ کا مسلک، وہ فروعات کے اندر کلام کرتے ہیں اور یہ انسان کے تزکیے اور صفائی کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں. ان کے اجتہاد میں بھی اختلاف ہوتا ہے کچھ تھوڑا تھوڑا، مقصد سب کا ایک ہی ہے. جیسا یہ چاروں مذاہب برحق ہیں، ایسا یہ چاروں طریقے بھی برحق ہیں. اگر مذاہب والے ان کو بگاڑ دیں یا تعصب ان کے اندر پیدا ہو جائے یا خرابیاں پیدا ہو جائیں، تو اس سے اس مذہب کی حقانیت میں تو فرق نہیں پڑتا، وہ تو طریقہ کار ہے. تو یہ چاروں جو طریقے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ چاروں طریقوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو تزکیہ حاصل ہو، پاکیزہ اعتقاد، پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ عمل، اور جتنی بھی رذیل اور گندی باتیں ہیں وہ انسان سے نکل جائیں. یہ چاروں طریقوں کا یہی مقصد ہے. تو اس کو کبھی شریعت، طریقت، حقیقت، نبوت اور خلافت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، سمجھنے. یہ تشریح ہے. تو باقی یہ وعظ کے بارے میں کہ وعظ کیا چیز ہے، وعظ یہی ہے کہ انسان تمام ناشائستہ باتوں کو چھوڑ دے. قرآن یہ کرتا ہے کہ ناشائستہ باتوں کو چھوڑو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وعظ جو ہے کیا ہے، قہر المدارک الظلمانیہ بانوار معارف القدسانی. جتنے بھی انسان کے اندر تاریکی والے مدارک ہیں، تاریکی والے مادے ہیں، ان کو مٹانا اور پاکیزہ انوار کے ساتھ انسان کو منور کرنا، وعظ کا یہی مطلب ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وعظ کرتے ہیں، وعظ کا معنی نصیحت کرتے ہیں. ایسی نصیحت ہوتی ہے جو تمام بری باتوں سے انسان کو بچائے اور تمام اچھی باتوں کی طرف انسان کا میلان پیدا کر دے. اور شفا، یہ ایسا نسخہ شفا ہے کہ جب اس پر کوئی شخص عمل پیرا ہوگا، تمام باطنی اور روحانی بیماریوں سے شفا پا جائے گا. اور یہ ایسا ایک کلام پاک ہے کہ زندگی کے جس موڑ پر، جس مشکل میں انسان مبتلا ہوگا، یہ اس کو راہ دکھائے گا، کیونکہ یہ ہدایت ہے. ہدایت اسی کو کہا جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ھدی للمتقین، یہ راہ دکھانے والی. جس موڑ کے اندر بھی تمہارے لیے مشکل پیدا ہوگی، قرآن وہاں رہنمائی کرے گا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب انسان اپنے ظاہر کو ناشائستہ افعال سے، باطن کو ناشائستہ اور گندے عقیدوں سے پاک کر دیتا ہے، اور اپنے ظاہر کو اچھے اعمال اور اخلاق سے آراستہ کرتا ہے.